nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. I utwór zatytułowany Gdybym, to trzeci singiel z albumu Dobry Wieczór, aktualnie promowany przez zespół na trasie koncertowej. Przypomnijmy, że w utworze pojawiają się znakomici goście z Azerbejdżanu, Alim Fazimow i jego córka Fargana. Gdybym, Wowo, wielokrotnie dziś do usłyszenia w Trójce, jako nasza piosenka dnia, i zdaje się, że to nagranie, przy którym bardzo dobrze można poćwiczyć, przynajmniej tak zapewnia pani Basia, która wita wszystkie poranne ptaszki w tę bezsenną noc w Suścu. Nie ma tego złego, czas by spokojnie zameldować swą obecność i poćwiczyć w tak szacownym towarzystwie. No bardzo dziękujemy za miłe słowa. Take me on the ground if I'm wrong, feeling so alive and dizzy. Kreski rozbudzająca, o pewnie i to jak. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Ona zgubiła najlepszy sweter, lecz nie wie w czyjej sypialni. Z nudów zmieniła wyznanie na zen i zatrudniła się w pralni. Mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Patrzy na ciebie i jąka się tak, jakby wróciła do szkoły. Mówi, że uszy lubi najbardziej, mimo że stoisz półgoły. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, ubóstwia pomięte banknoty. Janek, na dzień dobry, Janek Samołek i problem z wiernością, już kiedyś wspominaliśmy o tym, jest coś na rzecz. 14 minut po godzinie 4, pierwsze sygnały od państwa, bardzo się cieszę. Pan Janek z okolic Poznania dziś jako pierwszy SMS-owo, pan Rafał z Pabianic z drogą telefoniczną, a mailowo pan Adam bardzo gorąco pozdrawia z Giżycka. No i to nasi budzikowi przodownicy serdecznie gratulujemy. Za chwilkę powitanie nowego dnia.

jest za czym, tylko zatęskni za tym, wybuchnie w mieście żywym ogniem. Dla hipokrytów niewygodnie. Nie dzień zwycięstwa, sto podobieństwa, jednakowością chcą nas ugryźć, ugasić do cna. Spalają, spalają się jak drewno i naprawią duszy, spalą się na pewno. A o takie poranne regałki to lubimy. Alisty i Rasta Ninja. 24,5 minuty po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1468 roku zmarł Johann Gutenberg, mogulski drukarz. Wynalazca druku, to właśnie on skonstruował ruchomą metalową czcionkę i maszynę do odlewania i układania czcionek. W 1488 roku portugalski żeglarz Bartolomeo Dias jako pierwszy Europejczyk od starożytności dotarł do przylądka Dobrej Nadziei. W 1851 roku Jean-Bernard Léon Foucault przeprowadził pierwszy publiczny pokaz wahadła. Zademonstrował je w paryskim obserwatorium astronomicznym. Było to w 1851 roku. 116 lat temu z kolei zmarł Juliusz Kossak, malarz, rysownik i ilustrator, a w 1906 roku urodził się Juliusz Mieroszewski, tłumacz i publicysta po wojnie na emigracji w Londynie. Pisał m.in. dla paryskiej kultury. Zmarł w 1976 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście budzikową tradycją będziemy zaglądać do muzycznego trójkowego kalendarium, ale nie tylko, do pozostałych wybranych wydarzeń z historii z 3 lutego. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a będzie troszkę o deszczu, będzie troszkę o przejaśnieniach i o temperaturze, która to właśnie na początku lutego może zaskakiwać. To za chwilkę, a do tego czasu przez najbliższe prawie 4 minuty nowe nagranie w trójce to Django Django. Send it out a signal from the city we went. since he's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. To budzikowe Django Django. Punkt 4:30, pora na prognozę pogody. Polska na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem, a z zachodu napływać będzie dziś chłodne powietrze polarnomorskie. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami, najwięcej tych rozpogodzeń na południu kraju. Miejscami popada śnieg, głównie na północy i wschodzie. A wiatr słaby i umiarkowany zachodni, na Suwalszczyźnie południowy. Ciśnienie jeszcze niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. A i temperatura płata w figle, bo najniższa dziś, tam gdzie najwyżej, w kotlinach górskich, karpackich, koło minus 2 stopni, no ale w pozostałych regionach 0, plus 1 prawie w całym kraju. Najwyższa temperatura do plus 2 na Dolnym Śląsku. City of the modern hearts.

kapitalizm mi wprowadzą nowy ład, którego już się obalisz. Hey, hey. Budzik. Znowu jesień i ptaki daleko, w domu zimno, a za oknem pada. Żona mówi, że kran znów przecieka, a niech sobie zawoła sąsiada. W piłkę baty znów nasi dostali, słabe ataki, bramkarz pierdoła. Żonie garnek się jakiś osmalił, a niech sobie sąsiada zawoła. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ściany mokre, w oddach mam dziurawy. Już tapeta się w kącie odlepia. Żona radio chce dać do naprawy, ale sąsiad się na tym zna lepiej. Żona ciągle głowę mi suszy, nawet w łóżku się na mnie układa. No tym razem to muszę się ruszyć, bo gotowa zawołać sąsiada. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ząb mnie bolał od 4 tygodni, więc go w końcu przedwczoraj wyrwałem. No i co? No i dalej mnie boli. Teraz ja sąsiada zawołałem. O Irlandii więc marzę i łodzi. I jak w lewo skręcam za fiordem, a ten sąsiad za często przychodzi, trzeba będzie mu jutro skuć mordę. A Irlandia podobno jest taka zielona, jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona, jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Syreny o świcie. Irlandia, Irlandia. No tak, jeśli chodzi o sygnały z Irlandii. A być może za chwilkę z Irlandii, kto wie. Kampka, CZ, Fundamenty i Kowalski dziś w budzikowym alfabecie 3 razy K. A sygnały od państwa i od pana Leszka ze Środy Wielkopolski o tym, że biało i minus 2 i jedziemy do pracy rowerkiem. I od Gośki z Krakowa o tym, że jedziemy z prasą na pace i też tam troszkę przyprószyło na polu i nie za ciepło. No to gorąco pozdrawiamy, tym bardziej, że państwa poranne sygnały właśnie opitują w te informacje pogodowe. No, nie powiedziałbym z jakimś mrozem, ale z przymrozkami. O tak. Pan Darek i Będzin Grodziec też obecny przed radioodbiornikiem. Kto nie chce się spocić do pracy, powinien uwzględnić poprawkę na odśnieżanie samochodu. Oj, to bardzo dobrze przemycona informacja o tym, że nieźle sypnęło na południu. No i zima sobie przypomniała jeszcze o nas. Trochę przymroziło. Klimatyczna piosenka dnia to i pogodowo, i muzycznie pan Artur z Torunia. Na dzień dobry pan Adam z Giżycka, pan Dominik z Brzeszcz o tym, że kolejny dzień i kolejna noc z nieludzkim wstawaniem, ale nic złego się nie dzieje przecież. No właśnie, nie narzekamy. Wczoraj było Wilno, dziś Kalisz i Kielce. W Górze Kolwary minus jeden. Miłego dnia pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. I pan Michał, taksówkarz z Krakowa. Tym razem pozdrawia z nadporannej kawy i śniadania. Budzę się, patrzę, a za oknem trochę świeżego puchu. A dziś zamiast na służbie ruszam na chwilę do stolicy na nagranie, do telewizji. No to mocno trzymamy kciuki, pan Michał z Krakowa. Gdzieś kiedyś do obejrzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Już teraz mocno trzymamy kciuki i serdecznie gratulujemy. Nasza ulubiona 4.44 tak śmignęła tylko, no zobaczymy, może z Irlandii, na pewno już z odległych, ciepłych i nie tylko zakątków świata sygnały napływają. Po nie to sięgniemy za chwilę. Wcześniej Kup sobie psa i Piotr Bukartyk. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe. Bo co złe, ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód. A mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do dna, też radzę kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Za 9 minut piąta Państwa sygnały, te zagraniczne. Na dzień dobry Pani Marta. Dziś od rana rześkie powietrze o 6 rano było 18 stopni. Pewnie w ciągu dnia dojdzie do 28. Dużo słońca życzę i pozdrawiam z zabiórka, rysując przekroje dna morskiego. Emiraty Arabskie zgłaszają swoją obecność i Pani Marta, bardzo dziękujemy. Pani Jadwiga już od dobrych kilku godzin z trójką, także zaznacza, że ta budzikowa pobudka też była przed budzikiem. Korda dawał radę, dobrze hałasował. No to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Toronto zasypane śniegiem i gorące pozdrowienia od pani Jadwigi. Pani Ewa z Za Wielkiej Wody ze Stanów Zjednoczonych też o tym, że zima i to jaka, że ho ho. I jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich gorąco pozdrawia, szykując się do pracy. Bardzo dziękujemy za sygnały ranne w budziku, te zagramaniczne. Lista obecności, a być może, jeśli zdążymy, także do sprawdzenia po godzinie piątej polecamy się. Za 8 minut piąta. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodka Ścięcina i ja, swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Bo tam się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Piękna perkusja, piękne gitary i oczywiście wokal rozbudzający, a więcej gitary i więcej perkusji oczywiście po godzinie piątej. A przed piątą jeszcze z Bogiem i Partią. kocham już od miesiąca. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Cię nie kocham już od miesiąca. Patrz na telefon, który nigdy nie dzwoni. Nigdy nie dzwoni od 4 tygodni. Smutek wchodzi przez uchylone okno, kiedy siedzisz na tapczanie i oglądasz film. Skończone czytaniem książek i gazet. Idziesz na przystanek, jedziesz tramwajem. Podkrążone oczy od 30 nocy. Odgryziony paznokcie od 30 dni. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Cię nie kocham już od miesiąca. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Cię nie kocham już od miesiąca. Piosenka, która absolutnie się nie sprawdza w lutym. 30 dni, 30 nocy. No nie ma takiego roku, żeby się w lutym tyleż zmieściło, ale dziś w budziku się zmieściło właśnie na przekór. Partia. 30 dni i 30 nocy. Po godzinie 5 oczywiście Państwa poranne sygnały, być może także i te zagraniczne. Zachęcamy. Mail, telefon i SMS oczywiście do Państwa dyspozycji. Po godzinie 5 także zapowiedzi nowego dnia. Będzie troszeczkę historii, będzie informacji śnieżnych dla tych wszystkich, no szczególnie dla których to ferie właśnie się zaczęły. Będzie na sportowo, bo to przecież żyjemy piłką ręczną i o popularności tej dyscypliny sportu także będziemy mówić. Najświeższa prognoza pogody, będzie kalendarium, również to muzyczne, no i szelest prasy. A jakże? A narobimy hałasu? Narobimy gitarowo-perkusyjnie, może już przed godziną 5. Depresji, a niech będzie i o miłości. I'm